Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elif lam mim. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se Allaha budu bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe. I onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali, njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ostvariti ono što žele. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč, vam predstavljam adresu koja nosi naslov Kur'anske nauke, Hafiz Muhammed Porča. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmid din thumma amma ba'd. Kur'an al-Karim se sadrži sure i ajete koji se razlikuju po dužini. Neki su duži, a neki kraći. Kao što znamo, ajet u arapskom jeziku znači znak. I to je kuranski naziv. Ajet, množina ajat. A to je u jezičkom značenju. A u terminološkoj definiciji to je kuranska rečenica. Jednostavno rečeno. Ajet je kuranska rečenica. Koja kao Allahov govor pripada određenoj suri. A sura isto je kuranski izraz. Spomenut u Kur'an Kerimu odnosi se na jedno kuransko poglavlje, jednu cjelinu koja ima svoj početak i završetak. A u definiciji sure reći ćemo da je sura grupa rečenica u Kur'anu koje imaju svoj početak. Redoslijed ajeta i sura u Kur'anu. Je li teukifi ili teufiki? Kakva je razlika? Je li teukifi, to jeste od uzvišenog Allaha tebareke ve teala? Ili je teufiki? Ili je to nakon objave tako poredano i nije određeno da mora biti upravo na tome mjestu? Prije nego što objasnimo ovo, postavlja se jedno uobičajeno pitanje, zašto mi o ovome govorimo? Kakva je praktična korist govora ovome? Ogromna je korist. Nema ništa što se govori od islamskog znanja, a da to za sobom ne nosi jednu konkretnu korist ovdje vezano za Kur'an Kerim. Kada kažem da kuranski ajeti su poredani Allahovim redoslijedom, kuranske sure isto, to povlači za sobom nužnu posljedicu. Kod tumačenja Kur'ana Kerima, upravo u tome što kada tumačimo jedan kuranski ajet, uzimamo, među principima tumačenja Kur'ana, uzimamo kontekst u kome se našao taj ajet. Iza kojeg ajeta dolazi? Koji ajet iza njega slijedi? Šta se u tome kontekstu govori? I na kraju, na što se ovaj ajet odnosi? Dakle, ovo nam pomaže, shvatanje ovoga pitanja nam pomaže u shvatanju Kur'ana Kerima samoga. Jer uzimamo ovaj jedan veliki princip kao osnovu za tumačenje Kur'ana Kerima. A to je uzimanje u obzir konteksta u kome se određeni ajet našao. Ili određena sura između kojih sura se našla. Zašto dođe suratu Kurejš iza sure El Fil? upravo što su one vezane jednim značenjem. Kao što uzvišenje Allah spominje u suratul Fil da je spasio narod taj od neprijatelja, isto tako im upućuje i kaže fel jabudu rabban al-bayt, neka obožavaju, neka šukur učine na blagodati. Na blagodati što ih je Allah spasio od neprijatelja. A koji je taj šukr i zahvala? To je da obožavaju jedinog Allaha. A iz toga dolazi sura El-Ma'un, gdje uzvišeni Allah opisuje neke vidove njihovog kufra i nevjerstva, koji se ogledaju u praktičnom životu. Iza toga dolazi suratul Keuzer, u kojoj uzvišeni Allah nagovještava pomoć ovoj vjeri, gdje daje upute i smjernice Resula, alejhiselatu vesselam, jednostavno govori da kufr kafira mu neće ni njemu ni njegovoj vjeri ništa štetiti. A što se tiče kafira, iza toga dolazi sura El Kafirun, koju uzvišeni Allah kaže svome Resula, alejhiselatu vesselam, da se odrekne u potpunosti kafira. Vidjet ćemo dakle da je Kur'an jedna cjelina, neprekidna cjelina od svoga početka sura i Fatihe do suratu Nas. Kako u svojim surama, tako i unutar sura među ajetima. Tu cjelinu mnogi mufesiri objašnjavaju. Pa između ostalog navodi se primjer sure El Mu'minun, koja počinje riječima kad eflehal mu'minun, uspjeli su vjernici. A završava se riječima innehu la yuflihul kafirun, a kafiri nikad uspjeti neće. Pogledaj zbog toga kontinuiteta od početka do kraja sure. U ajetima koji su objavljivani u različitim mjestima, različitim vremenima, različitim povodima i događajima. Ali sve je to jedna jedinstvena cjelina, kao i ađaz muđiza ovoga veličanstvenog Kur'ana. Redoslijed ajeta u Kur'anu je svakako teukifi. Dakle, Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je pojasnio gdje će koji ajet stajati. Džibril, Allahov melek vahja, bi se lazio Resulu alejhiselatu vesselam donoseći mu ajete i ukazivao bi mu na njihovo mjesto u suri ili ajetima, ako se radi o dijelu ajeta. Jer znamo da je Kur'an dio ajeta gajru ulid barari, da je samo taj dio objavljen sam za sebe, posebno. Dakle, kao dio jedan ajeta. Dakle, bilo da se radi o ukazivanju na mjesto u suri ili u ajetima koji su prethodno objavljeni. Poslanik alejhiselam bi naredio pisarima da te ajete zapišu na njihovo mjesto i rekao bi im stavite ove ajete u suru u kojoj se spominje to i to. Ili stavite ovaj ajet na to i to mjesto. To bi on dostavio pored pisara i svojim ashabima koje je poučavao Kur'an Kerim. Osman radijallahu anhu je prilikom sakupljanja, trećeg sakupljanja Kur'ana, svaki ajet stavio na njegovo mjesto u suri. Čak i ako je propis nekog ajeta derogiran. Kada budemo govorili o neshu, u derogaciji, ukidanju hukma i propisa koji nosi određeni ajet, vidjet ćemo da taj ajet ostaje. On se uči do sudnjeg dana. Ali propis spomenut u tome ajetu je bio privremene prirode. Odnosio se na određeno vrijeme. Pa je došao drugi ajet koji kaže El ane hafefallahu ankum. Sada vam Allah olakšava. I onda slijedi drugi propis, drugi hukum šarijatski. Ali onaj ajet prvi koji je, čiji je hukum i propis dokinut, ali učenje ostaje, taj ajet biva zapisan i ostavljen do sudnjih dana da se uči među muslimanima. Koja je mudrost toga? Inšallah govorit ćemo u poglavlju Nesha, u poglavlju derogacije. Jedna od, neke od mudrosti su da se ostvari ta'abbu, to jeste učenje toga ajeta je sam ibadet. Da mi kao ummet koji kasnije dolazimo vidimo kroz šta su prolazile prve generacije i kakvi su propisi kod njih bili, pa da Allahu zahvalimo na olakšicama koje nam je dao nakon te prve generacije koja je prošla kroz sve to i tako dalje i tako dalje. Prenosi se od Ibnu Zubeira da je rekao sam Osmanu u pogledu kuranskog ajeta u suratul Bekare 234. ajet. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجَ يَتَرَبَّصْنَ بِيَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Žene su dužne da čekaju 4 mjeseca i 10 dana poslije smrti svojih muževa. Ovaj ashab mu kaže, derogiran je drugim ajetom. Pa zašto si ga upisao ili zašto ga nisi izostavio? A Osman radijallahu anhu kaže, o sine moga brata, ja ne mijenjam ništa sa njegova mjesta. Hadis prenosi Buharija. Dakle, kako je objavljeno, tako ostaje do sudnjih dana. I to je Kur'an. Možda je Ibn Zubair, Allah najbolje zna, mislio na olakšicu ljudima. Kad je taj ajet derogiran, on ostaje Kur'anom, ali pošto se ne radi po njegovom propisu, nije nužno da se tu zapiše. Da ne bi neke ljude zabunilo to. Da ne bi izbunilo prilikom učenja Kur'ana, neko će pomisliti da je to ajet po kome se još radi. Ovaj mu kaže, o sine moga brata, ja ne mijenjam ništa sa njegova mjesta. Isto tako ćemo vidjeti u pogledu pisanja Kur'ana Kerima. Mi danas na početku Kur'ana često vidimo napisano bir resmil Osmani. Napisano osmanskim pismom. Šta to znači? Misli li se to na Osmanlije, Turke Osmanlije? Ne misli to. Već se misli na Osmana radijallahu anhu. I na ono njegovo treće sakupljanje Kur'an Kerima, koje je napisano po kurejšijskom dijalektu. To, takvo pisanje Kur'ana, obuhvata u sebi i ostale kirajete koji se nalaze u onom jednom harfu koji je ostao. Razumijete li? Dakle, to pisanje Osmana radijallahu anhu, to pismo, u sebi sadrži i druge mogućnosti, svakako objavom dostavljene, učenje Kur'ana u granicama onog jednog harfa koji je ostao, harfa po kome je objavljen Kur'an na kurejšijskom dijalektu. Mnogi hadise nam ukazuju na to da je redoslijed ajeta u Kur'anu tevkifi određen, propisan, i da nisu ashabi od sebe to postavili. Kao što je, na primjer, hadis koji se nalazi u Muslimu, u kojem je kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ko nauči na pamet prvih 10 ajeta sure El Kehf, spašen je od Deđala. A u drugoj predaji, ko prouči zadnjih 10 ajeta sure El Kehf. Šta to znači? Ovim rivajetom se ukazuje na redoslijed tih ajeta. Zatim učenje Božijeg poslanika alejhi vesselam svih ovih sura u namazu tim redoslijedom kakav je danas potvrđuje da je redoslijed tačno preciziran i određen. Također je Resulullah sallallahu alejhi vesselam učio Kur'an pred Džibrilom koji mu je svake godine dolazio u mjesecu Ramazanu. A u zadnje godine njegovog života dolazio je Džibril 2 puta. 2 puta je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem prešao cijeli Kur'an. I to je bio nagovještaj Fatimi radijallahu anha da će je otac te godine preseliti. To učenje je bilo po redoslijedu danas nama poznatom, a i svi mushafi koji se nalaze kod nas su po tome redoslijedu. Nećemo nigdje naći razilaženje, niti razliku po tim u pogledu toga. Redoslijed sura isto je tevkifi. Redoslijed koji je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem na koji je on ukazao i preuzeo ga onako kako je Džibril Emin, melek Allahovog vahja, preuzeo od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je učio ove sure u namazu onakvim redoslijedom kakav mi danas imamo. Učio je među ashabima, učio je pred Džibrilom, Allahovim melekom. A i Osmanov Kur'an je također bio po tom redoslijedu. i nikomu nije prigovorio na tome što su svi to, već su svi to s odobrenjem, s odobravanjem prihvatili. Dakle, i to se smatra konsenzusom, iđmaom ashaba, a to je najveća vrsta iđmaa. Jer iđma, konsenzus, jednoglasno mišljenje uleme u jednom vremenu, to je iđma. Ali kada ta ulema budu ashabi Božijeg poslanika, ali i sad onda je to najveća vrsta konsenzusa i iđmaa. Ima i mišljenja da su, da je redoslijed sura u Kur'anu na osnovu ijtihada ashaba radijallahu anhum ejma'in, a kao dokaz za to uzimaju primjere mushafa, kao što je mushaf Alije radijallahu anhu, koji je bio poredan sljedećim redoslijedom. Prvo je bila sura i Ikra, zatim El Mudesir, zatim Nun, zatim El Kalem i tako dalje. Ali odgovor na ovo jeste da je Ali radijallahu anhu zapisivao Kur'an po redoslijedu objave tih sura. Mushaf koji je bio kod Ibnu Mes'uda počinjao je sa El Bekarom, zatim En-Nisa, Ali Imran i tako dalje. Mushaf kod Ubejja je počinjao sa Fatihom Bekarom, zatim sure En-Nisa, zatim Ali Imran. A u redoslijedu dođe Imran pa sure i Nisa. Ali to su bile njihova zapisivanja, što ne znači da se odnosi i na drugi. Jer je zvančni mushaf, rekli smo, bio je zapisan po ovome redoslijedu. Učenje Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem je isto tako bilo. Mnoge ćemo hadise naći, kao što je hadis Resula alejhi ve sellem, u kome govori o učenju tri sure. Suratul Ihlas, sure El Felak i sure En Nas. Dakle, taj redoslijed o vrijednosti učenja tih sura. Dakle, vidimo da taj redoslijed postoji, da on nije poremećen. Neki opet kažu, ne, nisu sve sure ičtihadom ashaba, nego samo pojedine sure, ali u svakom slučaju zato treba dokaz i ono prvo mišljenje spomenuto da su sure određene gdje će se nalaziti, tačno precizirane objavom. Objavljivanje Kur'ana na sedam harfova. Poznato je da su Arapi govorili na više dijalekata, koji su nastali na osnovu njihove prirode, koja se razlikovala u glasovima, harfovima i njihovoj zvučnosti. Svako pleme je imalo svoju melodičnost u riječima, koja se razlikovala od drugih plemena. A Kurejšije su se izdizale iznad ostalih zbog svoje blizine Kabi, napajanje hađija, dakle usluga oko hađa, brige oko harema i nadzora trgovini na tom je području. Zbog toga se i jezik Kurejšija uzdigao iznad drugih dijalekata i nije čudo što je Kur'an objavljen na tome jeziku. Jeziku plemena Kurejš, njihovom dijalektu. Arapi su govorili različitim dijalektima i Allah objavljuje Kur'an čije različito učenje sadrži te dijalekte. Time je olakšano učenje, pamćenje i razumijevanje Kur'ana. Mnogi hadisi nam govore o objavi Kur'ana na sedam harfova. Imam Ebu Ubejd el-Qasim ibn Selam navodi da ovi hadisi dostižu stepen tevatura, da su mutevatir hadisi. Dakle, prenosi ih toliki broj u svakoj generaciji prenosilaca, da ne može biti nimalo bilo kakve sumnje u njih. Mi ćemo ovdje navesti sahih rivajete koji govore o tome. Prenosi Buharija i Muslim sa svojim senedima, prenose da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, Džibril mi je učio na jednom harfu, na jednom dijalektu. Pa sam mu ponovio, tražio sam da poveća, tako da je završio na sedam dijalekata. Prenosi Buharija i Muslim i drugi sa svojim senedima, kako od Omera radijallahu anhu, kako je čuo Hišam ibn Hakima, kako uči suru El Furqan za vrijeme života Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Kaže, slušao sam njegovo učenje, a učio je drugačije nego što sam čuo od Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Jedva sam ga pratio u namazu. Sačekao sam ga dok preda selam, zatim sam ga povukao za košulju i upitao. Ko te poučio ovim surama? Rekao je, poučio me Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, a Omer u svojoj ljutini, žestini i zagrijanosti za ovu vjeru, kaže, to nije istina. Misleći, kako je moguće da te Božji poslanik, ali sam to me nauči kad je mene naučio drugačije, da učim to. A zatim sam ga odveo do Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i rekao, o Resulullah, čuo sam ovoga kako uči suru El Furkan na načine kojima me ti nisi poučio. Ti si me poučio suri El Furkan. Pogledajmo kako odgajatelj postupa sa svojima sahabima, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. On reče, pusti ga Omer. Prvo je to, pusti ga na mir. A ti Hišame uči. On je proučio na način kako sam ja čuo, Omer kaže, kako sam ga čuo u namazu, tako je proučio pred Božijim poslanikom, ali sad sam. Pa je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem rekao, ovako je objavljeno. Zatim reče Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, uči o Omere. Učio sam suru na način kojem me je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem poučio i on mi reče, ovako je objavljeno. A zatim reče, ovaj Kur'an je objavljen na 7 načina i učite ono što je lako od njega. Spomenut ćemo još neke hadise vezane za objavu Kur'ana na 7 harfova. Prenosi Buharija i Muslim u svojim sahihima, svojim senedima od Ibnu Abbasa radijallahu anhuma da je Božji poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, poučio me Džibril na jednome harfu, jednim načinom učenja, pa sam mu se obratio i neprestano mi je povećavao, a ja tražio da mi još više poveća, dok nije došao do 7 harfova. U rivajetu Muslimovom stoji, reče Ibnu Šihab, to do mene je došlo tumačenje toga da se to odnosi na 7 harfova. To se odnosi na jedno te isto. Dakle, značenje se ne mijenja. Ne može postati od harama halal, od halala haram i tako dalje. Značenje ostaje isto, ali način, različit način izgovora s jedne strane i druga riječ upotrebljena na tome mjestu. Na jednom mjestu, na istom mjestu se kaže fete bejenu, po jednom ekirajtu, a po drugom fete sebetu. Tu ima nekih posebnih značenja u svakoj riječi. Ali, u svakom slučaju, jedno i drugo ukazuje na ono osnovno isto značenje. Pa kaže Ibn Šihab, to se odnosi na jedno značenje i nema razilaženja u haramu, niti u halalu. To jeste, želi ovim ukazati na jedno značenje i to da nema u tom smislu razlike, iako se izrazi razlikuju. Prenosi Tirmizija svojim senedom, za koji kaže da je sahih, od Ubej ibn Kaba da je rekao, sreo je Božji poslanik, ali sada selam Džibrila, pa je rekao, o Džibrilu, ja sam poslat narodu koji ne zna čitati ni pisati. Ima među njima staraca, ima onih koji su nemoćni, ima mladih, djece, ima ženskinja i ima ljudi koji nikako ne znaju čitati knjigu. Pa mi reče, o Muhammede, Kur'an je objavljen na 7 harfova. Šta možemo iz ovoga ukratko zaključiti? Kao prvo, Da je Kur'an objavljen samo na jedan način učenja, to bi bilo teško arapskom ummetu, arapskom narodu u to vrijeme, u vremenu kada je postojalo više narječja, više dijalekata među njima. Ono što je jednima lahko izgovarati, drugima je teško. Većinom su bili nepismeni i nema u tome nikakvog čuđenja da Božji poslanik, ali izlata selam, traži da se poveća način učenja Allahove objave. Ovo nam ukazuje, na ovo nam ukazuje rivajet Tirmizije u kome kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Es'alullaha mu'afatahu wa maghfirata." Molim Allaha oprost i olakšicu, jer moj ummet nije to u mogućnosti. Dakle, da bi došao Kur'an i njegove uzvišene poruke ljudima, da bi ljudi saznali poruku ove vjere, nije se ograničio na jedan način učenja Kur'ana kako je to bilo poznato među Kurejš plemenom. Već se dala olakšica ljudima. Ali ta olakšica nije nikako ono što danas neki orientalisti i oni koji ih slijede žele da kažu, kao što govore, da u prvo vrijeme nije bilo vokalizacije tako da se jedna riječ mogla na više načina učiti i potom je se nastali hirajeti. To ukazuje na jedan krajnji džehl, u najmanju ruku, na jedno krajnje neznanje i nenaučni pristup ovakvim pitanjima. A prije će se reći da nam to ukazuje na jednu perfidnost i jedan bezobrazluk načina na koji oni govore o Allahovoj knjizi bez dokaza. Tačno je da u prvo vrijeme nije bilo vokalizacije, nije bilo ni tačaka po kojima bi se raspoznavali ovako precizno kako mi danas znamo harfovi jedan od drugoga. Ali smo vidjeli upravo govoreći o načinu kako je u vrijeme Božeg poslanika, ali sad, zatim Ebu Bekra i Osmana radijallahu anhu, kako je pažnja ukazivana ovoj Allahovoj objavi. Da se nije samo uzimalo iz pisane forme, već je pisana forma služila samo kao dodatak potvrde onoga što su svi i onako međusobno znali i učili svakodnevno. Jer Kur'an oni nisu učili od bajrama do bajrama. Niti su učili kad ko umre pa da se uzme učit Kur'an radi bereketa i tako dalje. Već su Kur'an učili svakodnevno. U svojim namazima. Božji poslanik, alejhis salam, na sabah namazu je znao učiti između 60 i 100 ajeta iz Kur'ana Kerima. Znao je u nekim namazima proučiti sure i Bekaru, sure i Ali Imran, sure i Nisa. Znači da su stalno se družili sa Kur'anom. I nije bilo moguće da bilo šta mimo Kur'ana uđe. Vidimo iz ovoga rivajeta kako se postavio Omer radijallahu anhu prema Hakim ibn, prema Hišam ibn Hakimu. Kada je čuo da on drugačije uči Kur'an nego što je on čuo. Dok Omer radijallahu anhu nije čuo za taj kirajet, za taj harf, način učenja Kur'ana. Dakle, Kur'an je veći nego što drugi žele da ga predstavi. Veći kod muslimana. Kur'an do današnjeg dana, alhamdulillah, mala djeca među muslimanima pamte cijeli. A nema te knjige koja se može i koja se uči na pamet mimo Kur'an i Kerima. Dakle, Kur'an i Kerim je taj kome se vrijeme i trud posvećivao. Nije tek tako ostavljen, pa može biti ovako da se uči, može biti drugačije, nije bitno, može svakako. Nije nedobro. Upravo kroz ovo želi da Kur'an postave na nivo današnjeg, ili onoga preciznije rečeno, što je ostalo danas od Tevrata, Inđila i ako je ostalo od Zebura. Da se kaže, pa i u Kur'anu imate različitih učenja Kur'ana koja su nastala od toga što ljudi nisu znali kako će proučiti određeni ajet, pa se moglo proučiti i ovako i ovako. Dakle, drugim riječima, na kraju što se kaže suma sumaru, na kraju hoće da kažu i u Kur'anu ima uticaja ljudske ruke. Hoće da nas izvedu iz naše vjere. Da poreknu kur'anski ajet zalikal kitabu la rejbe fi. To je knjiga u kojoj i u koju nema nikakve sumnje. Nema sumnje, kamo li razilaženje i tako dalje. I ovo je vrlo važno da obratimo pažnju na ovo. Jer se danas na našim fakultetima i na nekim našim naučnim institucijama ovo ovako uči i proučava. Neki nesvjesni, a neki namjerno to pokušavaju proturiti među ljude. Da bi stavili ili spustili islam na nivo drugih vjera ili nevjera. Oni koji su izmijenili Allahovu knjigu i na taj način da nas pozovu u zajedništvo među vjerama, u približavanje među vjerama, da kažu, pa i vaša muslimani, knjiga je izmijenjena. Ko bi se dosjetio te takve politike koje oni danas čine i radi? Želeći nas time odvojiti od Allahove objave, od Allahove vjere. Jer ako uspiju u Kur'anu to, uspjeli su i u akaidu, i u fikhu, uspjeli su u svim ostalim islamskim naukama. I zato je ovo vrlo važno da obratimo pažnju na ovo. Dalje, što se može zaključiti iz ovih rivajeta? Da je ova olakšica, da se ova olakšica ogledala u kuranskim riječima, izrazima kuranskim, a ne u kuranskim značenjima, u kuranskim propisima, već je to bilo u jednome značenju koje se uči na različite načine. Sa dokazom riječi Božijeg poslanika, ali sad samo kojima kaže za oba dva kirajeta da su ispravna i da su objavljena od uzvišnog Allaha te bareke ve taala. Rekavši kilakuma muhsin, svako od vas je ispravno i lijepo proučio. Treće, ova olakšica, ova mogućnost učenja Kur'ana na više načina je bila u granicama onoga što je došao, sa čime je došao Džibril, Allahov melek vahje. I u granici onoga što su ashabi čuli od Božijeg poslanika, ali i sato selam. S dokazom da svako od ove dvojice, Omera radijallahu anhu i Hisam ibn Hakima, da je rekao, akre'eniha Resulullah sallallahu alaihi sallam. Poučio me je ovom načinu učenja Resulullah sallallahu alaihi sallam. Dakle, nisu oni od sebe to tako učili i govorili. A nakon toga kažu Resulullah sallallahu alaihi sallam, ovako je objavljeno i jednome i drugome. Četvrto, ummetu je data mogućnost izbora između ovih načina učenja Kur'ana. Što znači kada bi pojedinac ili džemat odabrali jedno učenje, jedan način učenja Kur'ana, taj način učenja Kur'ana je bio dovoljan i nije bilo potrebe za drugim učenjima Kur'ana. Što znači bilo šta od ovih načina učenja Kur'ana da su odabrali, to im je bilo dovoljno. Dakle, nije bilo potrebe za drugim, niti je drugo nosilo neka nova značenja koja nisu bila u ovim već po kojima su oni učili. Dakle, nije bilo nužnosti da svi uče po svim harfovima i načinima učenja Kur'ana. To sa dokazom riječi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u kojima kaže fakra u mate jeser min. Pa učite one načine koji su vam lahki. Dakle, bilo koji da učite ispravno je s jedne strane i drugo dovoljno je. U nekim rivajzima se spominje kulluha kafin. Svaki od tih načina je dovoljan. Peto, da ova olakšica nije bila na početku dave. Početku širenja islama. Jer islam je na početku širio se samo među jednim plemenom, među plemenom Kurejš, u jednoj užoj društvenoj zajednici ljudi. Već se to desilo nakon hidžre i nakon toga što su ljudi ušli u islam kao cijela plemena i grupe ljudi. Pa se tada osjećala prijeka potreba za olakšicom učenja Kur'ana. Kao dokaz toga, ono što se spominje u Fethul Bariju, i kaže se da je bio Božji poslanik alejhiselam u Benu Gifaru. A gdje je Beni Gifar? U Medini. Znači da je tada došla ta olakšica učenja Kur'ana na 7 načina različitih učenja. 6. Ova olakšica koja se ogleda na različitim načinima učenja Kur'ana je jedan izraz Allahove blagodati i Allahovog rahmeta. Pa ne treba da bude uzrokom razilaženja i nejedinstva među muslimanima. Dok je dakle bila potreba za tim, to se i primjenjivalo. I dok se svrha zbog koje je i to učinjeno kao olakšicom ljudima, dok je svrha toga postojala, po tome se i radilo. Kada je toga više nestalo, onda se svelo na opet na onaj prvi oblik učenja po kurejšijskom dijalektu. Vidimo isto tako kao 7. zaključak iz ovoga, koliku su pažnju ashabi posvećivali Allahovoj knjizi Kur'an Kerim. Koliko su bili žestoki u pogledu prihvata je bilo čega od Kur'an Kerima. Vidimo postupak Omera radijallahu anhu sa Hišam ibn Hakimom. Iako mu je on vjerovao, ali kada se radi o Allahovoj knjizi, to je neprikosnoveno. Sumnja mu se desila, kako je moguće da ti učiš drugačije nego ja? Ja ti vjerujem kao muslimanu i nisam nikad od tebe laž čuo. Ali kada se radi o Allahovoj objavi, to mora da se provjeri. Posebno što je tu mogućnost provjere Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakle, ne ima mogućnosti ikakve da se nešto ubaci u to. Postavlja se pitanje sada, na što se odnosi ovih 7 harfova načina učenja Kur'ana? Većina ulemi, među kojima je Taberi, Kurtobi i mnogi drugi, smatra da 7 harfova označava 7 dijalekata kojima govore Arapi sa jednim značenjem. Ti dijalekti su se međusobno razlikovali u objašnjavanju značenja riječi, tako da dolazi Kur'an sa izrazima koji odgovaraju svim tim jezicima. I to je, pored toga što je bila olakšica ljudima, bio je jedan vid, jedan način daveta. Božji poslanik, alejhiselam, kada bi mu dolazila različita plemena, govorio je sa svakim plemenom njihovim dijalektom. Premda među njima nikada boravio nije. A i da je boravio, morao bi biti duže vremena da u potpunosti savlada taj dijalekat. Mi danas primjećujemo kad dođe neko iz krajine. Ma kažeš krajišnik, iz srednje Bosne, odatle, odavde. Znaš tačno iz koga je mjesta kad progovori. Da li si ti u mogućnosti da ga, ili Sanđakle, ili bilo odakle. Jesi li ti u mogućnosti? To je blagodat Allahova da možeš poznati iz njegovog naglaska toga. Odakle. A jesi ti u mogućnosti da ga oponašaš? Možeš reći riječi dvije. Ali da govoriš kao što on govori, to je nemoguće. Osobito, ako on govori i upotrebljava riječi koje se kod vas nikako ne upotrebljavaju. Čak govori riječi koje, čije značenje vi ne znate. Božji poslanik, alejhiselam, kada su mu dolazili ljudi iz različitih plemena, predstavnici tih plemena, govorio je sa svakim plemenom njihovim narječjem i njihovim dijalektom. Nekada, kada bi mu dolazili iz Jemena, imamo to zapisano u knjigama hadisa. Ashabi nisu znali šta Božji poslanik, alejhiselam, razgovara sa njim. Zato što su koristili skroz neuobičajene riječi. Danas takve hadise kad mi uzmemo čitati, svaku riječ, 90% ili 95% toga hadisa mi ne razumijemo. Pa se moramo vraćati na knjige Garibul Hadis, koje nam pojašnjavaju neobična značenja koja se pojavljuju u hadisi. Pa ashabi Božijeg poslanika, ali sad sam pitaju, otkud to Božije poslanice? Ko te je tome naučio? A on im odgovara, ede meni rabi. Tome je me naučio moj rab, moj gospodar, uzvišeni Allah. I to je bio način daveta. Način daveta tim plemenima. Kad vidi da on govori njihovim jezikom i narječem i svim ostalim, primali su islam jer su vidjeli da to samo može biti vahjom i ničim drugim. Da je to jedna muđiza. Da to ne može čovjek tek od sebe, tako svojom inteligencijom ili bilo čim drugim postići. Tako da ovi kirajeti, pored toga što, je bila, što su bili olakšica, bili su i jedna vrsta, jedan način poziva ljudi u islam. To je vrlo važno. I od toga vidimo da je uzvišeni Allah slao ljude sa jezikom toga naroda. A posebno kad vidimo da ih je slao i sa narječem toga naroda. Njihovim naglaskom. Kur'an dolazi sa izrazima koji odgovaraju svim tim jezicima. A oni obuhvataju jedno značenje. Time nestaje razlike između tih jezika i Kur'an dolazi sa jednim ili više izraza zajednički sa sve, za sve jezike. U nekim izrazima nema razlike, ali u nekim ima. I to ćemo to možemo primijetiti kroz nauku o kirajetima. I danas ono što se proučava od Kur'an Kerima, što se organizovano proučava, znamo da ima u Medini, na Islamskom univerzitetu, u Medini, fakultet koji se zove Fakultet Kur'an Kerima i islamskih studija. I na njemu se proučava ovaj jedan harf danas, postojeći, i 10 kirajeta. A tih 10 kirajeta se nalazi u ovome jednome harfu. Svaki od tih kirajeta ima svoga nosioca. Najpoznatijeg čovjeka imama, koji je bio poznat u širenju toga kirajeta. A svaki opet ima po dvojicu ravija, koji uzimaju od toga imama na dva načina. Tako ćemo vidjeti od najpoznatijih 7, ćemo stati kod ovoga. I da završimo.